در دام افتادم، از غم آزادم، دل به تو دادم، فتادم به بند. ای گل بر اشک خونینم بخند، سوزم از سوز نگاهت هنوز، چشم من باشد به راحت هنوز. چه شد آن همه پیمان که از آن لب خندان بشنیدم و هرگز خبری نشد از آن. نشسته بر دل خبار غم، زان که من در دیار غم گشتم، غم گسار غم. امید اهل وفا توی، رفت راه خطا توی، آفت جان ما توی، بردی از خونینم بخند،